Biały chłopak z czarną muzą, DJ Dex, RDW. To dopiero rozgrzewka. Czy jeździsz przez te? To wszystko mój rap, moja rzeczywistość. Jedna rzecz, dla której warto żyć. Masz coś przeciwko temu, to przestań. Ten czas jest ważny dla mnie, więc posłuchaj. Tylko jeden jest Dex. Nie ma dwóch Dexów. Mam twój cel. Mam swoje twoje powody. Dzieci się wytrwało, i się doskonało. A ja pomału, bez... Bez przypału, krok po kroku.